Go for PDI, over. Go for PDI. Ja, we zijn op het No Border Camp 2024. Ik heb net zitten praten met iemand die we al vaker tegenkomen. En nou, ik begrijp dat jij... We must stop meeting like this. Dat jij... ja, dat is een scène in een film. Ik weet niet meer met wie. Ik ben Jack Nicholson. Kan zijn, ja. Nee, ik weet het ook dan, niet meer. Dan staan ze naast elkaar in een urinoir te pissen. En dan zegt de een tegen de ander... We gotta stop meeting like this. Oké. Okay. Voor mij is het Jack Nicholson, maar... Ik weet niet, lieve luisteraar, als je weet welke film het is, laat het even weten. Want ik wil die film nog een keer zien. Maar jij gaat het pad verlaten? Ja, ik ga een kleine pauze nemen. Even een bruiloft vieren. En dan... Ja, ik ga even een feestje vieren. Ja, nou, dan kom ik weer keihard terug. Ja. Ja. Nou, en je laat je tentje staan, hè? Dat staat een hoop tijd met afbreken, opbouwen. Ja, laat alle deuren open hier, hoor. Nee, ja, maar ik denk niet dat we ontruimd gaan worden. Ja. Maar zeg even welke tent het dan is, want dan kan ik zorgen dat als het... Naast jou, de blauwe. Oh, die lichtblauwe? Ja. Oké. Okay. Nou, maar, mocht het zover komen, dan probeer ik te zorgen... Ik neem alle waardevolle spullen mee, dus. Ja. Geen probleem. Oké. Okay. Nou, succes. Jullie ook. Vier een mooi dan. Feest. Tot vanavond. Ja, tot vanavond. Ja, dat was iemand die we wel vaker tegenkomen. Onder andere op, hoe heet het daar, bij Uilenstede. Het landje. Nou, je hoort ondertussen dat de wind... behoorlijk tekeer gaat. Maar we lopen een tent in. Waarvan ik hoop dat het uitzendbaar is. Daar zal dan wat minder wind zijn. Is het oké to have the radio on here? No, oké. Okay. Nee, er is een meeting hier waar het duidelijk niet